Saraki wogo peti sina trabo. Ikamonini o saraki wogo peti sina trabo. Ikalale la sina trabo wa mosiki ala konga. Ikalale la sina trabo wa mosiki ala konga. Batame sene ki wogo po vanda na balinga. Mwana batame sene ki wogo po vanda na balinga. Mwana batame sene ki kabina miziki ya bana konga. Mwana batame sene ki kabina miziki ya bana konga. Bato ya mabe balala kate wogo na bana ya balinga. Ali musinga neko.